سوره یوسف درس نمبر 14. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون. ذالک دا بیان من انباء الغیب د خبرونو د غیبونو د خبرونو د پټونو نوحیه الیک چې وحی وکړه د دې تا تا و ما کنت لدیهم نوید د دې سرا اذ اجمعوا امرهم کله چې دې اتفاق کو د کار د دوی و هم یم کرون او دیو تدبیر کوونکی. څنګه چې مخکې د یوسف علیه السلام بیان ختمېده یوسف علیه السلام خپل ځان ته د الله د دنیا نعمتونه رامخ کې تکړه او د دنیا د نعمتونو سره سره یوسف علیه السلام د الله په حضور کې د آخرت ته کامیابۍ دپاره دعا غواړي چې یا الله تبارک وتعالی په دنیا کې خطا مالا اغه سمره احسانات ته بچای نه مخکي او بیا د دنیا کې د بچای عمر کړه او ور سره تعبیرونه د خوبونو دراله راکړه چې وګوره د علم سمره لوی فضیلت ته چې یوسف علی السلام د الله تبارک وتعالى په حضور کې چې تا مالا تعبیرونه د خوبونو وګوره او خودله انو یا الله تبارک وتعالى د دنیا نعمتونه درمانی کړی دي او دا رنګ د آخرت نعمتونه چې کله تما د دنیا نه رخصتای نو د ایمان او د اسلام سره مې رخصت کی او د نیکانو سره مې یو ځای کی. دا د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام وګوره د الله تبارک وتعالى په حضور کې خپل عجزی او د بندګۍ هغه خبره کول. نو اوس چې کله د یوسف علیه السلام بیان ختم شو نو اوس نبی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا خبرونه د غیبو چې وحی وکړه د دې مونږ تا ته. څنګه چې یهودو په خپله او یا په واسطه د قریشو د نبی علیه السلام نه تپوس کړو چې بنی اسرائیل په مصر کې څنګه آباد شو، نو قرآن وګوره په کومه طریقه باندې نبی علیه السلام ته د شروع نه والی تر د آخره پورې وګوره د بنی اسرائیلو هلته چې حتی دا چې د یعقوب علیه السلام ټول خاندان هلته تلل او په مصر کې آبادېدل د هغې ټولې خبرې الله تبارک وتعالى تا د وحی په ذریعه سره وکړي دا پټې وي او ته خبر نه وي الله د ته وحی وکړه او نو تا په مشاهده سره دغه سیز لیدلی و کله چې دی تدبیرونه کول د یوسف علیه السلام زامنو د فاره د یوسف علیه السلام نو هغې ته الله تبارک وتعالى د هغې متعلق وفرمایل وما کنت لدیهم نوی ته د دې سره اذ اجمعوا کله چې دی اتفاق کو امرهم د کار د دوی و هم یمکرون او دیو تدبیر کوونکی. یعنی دا منصوبه چې کله دی جوړوله نو ته خو موجود نه وی د دې سره او بیا هم صحیح واقعات ته دې ته بیانای نو د دې صحیح واقعاتو چې کله تا ورته بیان کړو او د دې خواهشو چې مونږ د دې پیغمبر نه دا واورو نو چې کله تا نه لوستل کړي دي نه د چا شاګردي کړې ده او نه د چا نه زده کړه کړې ده او نه تا کتابونه لوستي دي د هغې باوجود تا صحیح واقعات د دې ته بیان کړو نو نتیجه د دې سوا پکارو چې ستا صداقت یې منلې وي چې واقعي ده یاره بغیر د زړو کتابونو لوستلو نه بغیر د چا د شاګردۍ د کولو نه داسې صحیح واقعات بیان کو اوس راځئ چې مونږ ایمان راوړو خو الله تبارک وتعالی فرمایي وما اکثر الناس او نه دي ډیر د خلکو نه ولو حرست بمؤمنین اگر کته رس کوي مؤمنان په کارو چې ایمان راوړی وي خو نه دي ډیر د خلکو نه پیغمبره چې تا ورته دا د علم غیب الله تا ته خبر وکړو چې تا ته نه د هغې تدبیرونه معلومو نه په مشاهده سره او نه د چا په خبر سره تا ته د دې خبرې سه اطلاع وه نو په کارو چې دی ایمان راوړی وي خو اکثر د خلکو نه ایمان نه راوړي اگر که ته ډېرې رسکی پیغمبره ها چې دی ایمان راړي خو خلک چې کوم دی د دې باوجود بیا هم ایمان نه راړي نو که ایمان نه راوړي او نه مني نو ستاسو نقصان دی. نو فرمای وما تسألهم عليه من اجر نه غواړی ته د دې نه په دې بیان باندې څه مزدوري ان هو الا ذکر للعالمین نه دی دا مگر نصیحت دپاره د مخلوقات نه دی دا قرآن مگر نصیحت دپاره د مخلوقات دپاره د عالم د پیغمبر صداقت یې بیانو نو د پیغمبر په صداقت کې د دې خبرې ذکر وشو چې واقعي خبره د مبلغ چې کله د الله تبارک وتعالی د دین دعوت ورکوي او ته د چا خواهشات چې د تا نه یې د څه تپوس کړي او هغه بیا هم ورته ته برابر حالات بیان کړي او بیا هم تا دروغجن کوي نو ویره دا څنګه خلک ته ګوره دی ایمان نه راوړي نو که ایمان نه راوړي نو پیغمبر ستاسو نقصان دی ته خو د دې نه د دنیا څه مفاد نه غواړي چې کنې هغه مفاد به تا نه بند شي تر دنیا څه ایرس د دې نه نه کوي چې هغه ایرس بد ستا چې کوم دی د دې د لاسه بند شي نو چې ته کله دا نه کوې نو دا قرآن بیانول او دې ته نصیحت او پن ورکول دا خو ستا کار دی نو دا کوه که دې نه څوک پند و نصیحت واخلي نو دا صرف د یو کس دپاره نه بلکې تمام علم هم د دې نه که نصیحت اغستل غواړي نو دا دپاره د تمام مخلوقات نصیحت دی خو قسمت خوش قسمته څوک دي څوک چې د قرآن نه پنه او نصیحت واخلي او چې څوک سره د دې نه چې الله تبارک وتعالی والله عقل سترګې غوږونه زړه سوچ فکر ورکړی دی د هغې باوجود بیا هم په دې کې سوچ نه کوي نو بیا دې وګوري که نه نورو آیاتونو د الله تبارک وتعالی ته که په آیات تنزیلیه هم باندې چې د الله د اسمان نه کومې خبرې رانازل کړې او هغه نی نه مني نو ورته ووایه چې دا نور کوم ستاسو مشاهدات په سترګو باندې راځي نو دې ته وګورئ. نو فرمای وکأی من آیت سمرا د نخونه په سماوات په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې یمرون علیها چې دی تیریږي په هغې باندې وهم عنها معرضون او دی د دې نه ډډه کوونکي. پیغمبره تا خو ته آیات تنزیلیه چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه د وحی په ذریعې سره کم خبرونه او کم اخبار او کمی خبرې تا ته ذکر شوې تا دی ته په تفصیل سره وکړئ د هغې باوجود هم ایمان نه راوړي نو ورته وایه بره او ښکته وګورئ که نه وکأی من آیت سمره د دلایلنا فی السماوات والارض په اسمانونو او په ځمکه کې دا نظام وګوره د نور راختېدل د نور ډوبېدل شپه راتلل د شپې چې کوم دی دروازې کې بدلېدل ورځ په شپه کې بدلېدل ستوري راختېدل باران راورېدل د ځمکې نه چې کوم دی نو ګیاګانې راوچتېدل په ځمکه کې چې کوم دی نو غرونه سیندونه نهرونه او څومره دلایل دي پاس په آسمان کې څومره دلایل دي ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین الله تبارک وتعالی پکې څومره نخي ار یو کل فی فلک یسبحون سورۃ الیاسین کی راضی ار یو په خپل لمن کې لامبو وهن کې دی نو یو لر اخلاص شو او نه دی یو د بل نه مخکې شو نه دی یو بل نه مخکې کیږي الله تبارک وتعالی داسې قادر دی او داسې قادر دی که وغواړي بقادرین ان يخلق مثله داس پیدا کولی شي داس الله تبارک وتعالى ذات ته سمر دلائل دی چې دی پی تیری کی رزش پا او دی هغه کی سوچ نه کوي زهرتا ورته آیات تنزیلیه و اورل اوس چې کوم دی آیات عقلیه دی وګوري پاکل سره دی وګوري زمکه آسمانونو کې چې ټول نظام څنګه په دقیق نظام څنګه چلیږي بیا هم دی ډډه کوي د دینا نو بیا فرمای وما يؤمن اكثرهم بالله او ایمان راوړي ډېر د دینا په الله تعالی باندې الا وهم مشركون مگر ودي شرک کوونکي خلک وای کنه وې زجر به شرک دلته وسور کوي کله چې تل صداقت الرسول به ذکر کا رښتینواله د پیغمبر اوس چې کم خلک سره د دینا چې پیغمبر ورتا دا الله تبارک تعالی آیاتونه بیان کړو سره د دینا چې زمکه او اسمانونو کې دلایلوم کې سوچ او فکر نه باوجود بیا اومه ها ایمان نراوړي نو دلته او زجر ورکی په شرک باندې چې وا ما یؤمن اکثرهم بالله ایمان نراوړي ډېر د دینه په الله تعالی باندې الا وهم مشرکون مګر وی دي مشرکان ځان ته وای چې ایماندار دا غي باوجود بوم شرک کوي دا غي باوجود نن زمنګ حال ته وګوره ا خلک چې هغه غیر الله را مدد کوي او داوود ایمان کوي نو دا پدې آیات تلان دی دا خلک شرک کوونکي دي یو طرف ته داوود ایمان کوي بل طرف ته د الله صفات ته تقسیم کړي دي دا د دې ذمہ دار دی دا د دې ذمہ دار دی نو دا ته څنګه مؤمن او مسلمان یې صرف په بتا کا او په نوم خو مسلمان نشي جوړې دی وګورا یاد کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې داو به دي ایمان کوي ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله د مشرکین نه چې به تاسو شو چې دا چا پیدا کړی دی به الله پیدا کړی دی نو الله خو غي منو سره د الله د منلو نه شرک او ولي هؤلاء شفعاؤنا عند الله منګ دي عبادت نه کوو دا خو موږ شفارسيان دي منګ الله ته وسیله کو نو زمون خلکو سو وکړو وای منګ خود قبرونو عبادت نه کوو مون خود اولیاء کرامو عبادت نه کوو مون خود دی له ذکر ازو چې دی له الله مرتبه ور کړی دا او دغه مرتبه په وجه باندې دی الله ته زیات نږدې دي نو چې مون د دې ته وایو او دې زمون د پاره الله ته وای نو د دې خبره خدای پاک کته نه غورځي او مونږ ګناهګار یو نه الله تبارک وتعالى وای ما کله ویلې چې تاسو چې کم دینو زماتا وسیلې جوړوي او ما ته واسطې جوړوي ته خو زما بنده یې تا ته خو زه د سټ ترګ نه نږدې یوما ما خو خپل پیغمبر ته ویلې وای اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی زه قبلهم دوا د دوا غوښتونکي کله چې زما نه غواړي ما خو ویلي چې زه نږدې یم دا هغې باوجود ته الله تبارک وتعالى له وسیلې ګرځای نو الا وهم مشرکون مگر وی دي شرک کوونکي افآمنو اے په امن کې دي افآمنو اے په امن کې دي ان یأتیهم چې راشي دي تا غاشیت من عذاب الله پټون کې د عذاب د الله تعالی نه او تأتیهم الساعة یا راشی دیتا گڑای دا قیامت بغتتا ناسا پا وهم لا یشعرون او دیوی چی شعور کدر لپکنیوی او دی نفویی گی اللہ تبارک و تعالی پا دی آیات کریمہ کی فرمائی چی ایمان خو نراوڑی نو آیا دی ایمان نراوڑلو دو وجنہ که اللہ تبارک و تعالی فی عذاب مسلط کو ندیب پا امن کشی افا امینو آیا دی پا امن کی دی انت اتیهم چراشی دیتا غاشیتم من عذاب اللہ اغا پتا ان کے دا عذاب دا اللہ تعالی نا کلچ دا اللہ تبارک و تعالی اغا عذاب چی اغا مومی طور راشی او دا اغا عذاب پا مسلط کے دو سرا پا دی مانی دا سی اخرزی گی تب ہوئی چی دی پا دی عذاب کے ٹول را گیر او پٹ شو نو آیا دی با دا غا وقت کے دا الله تبارک وتعالى د دې عذاب نه دغه چې دا دی ورته وی الا وهم مشرکون دغه صداران چې دی د الله سره صدار کول آیا دغه خلق وی بچ کی قران داسې وضاحت کوي خو افسوس چې خلکو د زړونو په غوګو مانی واورې دي چې شرک څه شي دی او توحید څه شی دی. افسوس چې خلق په دې پوه شوی وي. الله تبارک وتعالی وایي دی بیا بچ کولی نشي. بیا تبا تا سره د څه شي داسې یو ضمانت دی چې هغه به تا په امن کې کی او یا در باندې د الله تبارک وتعالی د طرف نه د قیامت هغه ګړی چې مقرر ده او شپېلی پوک والی شي بیا خو هیڅ نشته. وهم لا يشعرون او دی کې به شعور قدر لنوي. بیا به اړو پوهېږي نه عذاب کې به راګیر شوي. نو پیغمبره ته ورته ووایه چې زه خو رابلل کوم او چا چې زما د بلنې تابیداری وکړه او دارنګې څوک زما په دې کې ملګری شو او دارنګې زه د الله تبارک وتعالی پاکي بیانوم او زه د الله تعالی سره څوک نه شریکوم. نو الله تبارک وتعالی د پیغمبر په ژبه باندې فرمایي قل وای ورته هذه سبیلی دا قرآن زما لار ده. دا تبلیغ او دعوت د الله تبارک وتعالی د کتاب دا زما لار ده. ادعو الی اللہ رابللکم اللہ ته په دې کتاب باندې علی بصیرت په دلیل باندې انا زو ومن اتبعنی او هغه څوک چې زما تابعدار دي. وسبحان الله پاک دی الله د شرک نه. وما انا من المشرکین او نه یم زه د شرک کوونکو نه. اوس چې کله الله تبارک وتعالی وفرمایل چې آتا سره د امن څه ضمانت دی که د الله عذاب در باندې راشي یا د قیامت ګړی در باندې قایمه شي، نو پیغمبر ورته وایي چې هغه د ضمانت هغه سیز د تخیب هغه څه شی دی زما د قرآن ما سره د قرآن لاره ونیوئ نو ضمانت دی واغستې په امن کې شوې. په څه به په امن کېږي؟ د الله په کتاب باندې به په امن کې کېږي. نو د هغه کتاب خبره ورته کوي چې تا سره څه ضمانت خو نشته، خو که ضمانت اغستل غواړې نو راځه چې پیغمبر د لاسه یې دله درکمه، راځه چې د پیغمبر په تابعدارۍ کې دله درکمه. د پیغمبر تابعداري څه وه؟ د الله تبارک وتعالی د کتاب باندې مونګلې لګول او د الله تبارک وتعالی کتاب زده کول او د الله تبارک وتعالی په کتاب باندې عمل کول دا چې کوم دی ضمانت دی. نو ضمانت ته تخی قل هذه سبیلی وای ورته دا قرآن چې دی دا لار زما ده. ادعو الی الله رابللکم الله ته په دې کتاب باندې علی بصیرت په دلیل باندې. وګوره ورته علی بصیرت زمونږ اسلام دین چې کوم دی آپ کی سو باندې بنا نه دی چګنی او سړی به اجرماری کیسې کوي بیگاه مې خوب لیدلی و بیگاه مې بابا خوب کې لیدلی و بابا راغلی و هغه راته دا وی الله پاک وایي سره د دلیل نه به خلق رابلې. دلیل څه شی دی؟ اول نمبر دلیل د الله تبارک وتعالی کتاب دی او دویم نمبر د کتاب تفصیل چه دی؟ د نبی علیه السلام حدیث مبارک دی او کتابیداری ده د پیغمبر چې کوم خلکو تابعداری کړې ده نو د هغې خلکو لار راونی وه. د دې وجې نه نبی علیه السلام وایي انا زه ومن اتبعنی او څوک چې زما تابعدار دي. څوک تابعدار د نبی علیه السلام؟ اول صحابه رضوان الله اجمعین. د صحابه رضوان الله اجمعین د چا ملګري و؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري و. او په حجۃ الوداع کې ورته نبی علیه السلام وایي چې تاسو ته ما د الله دین راورسو که راونه رسو هغې په یک مشت باندې دا خرفونه د خپلې خولې نه چې یا رسول الله تا پوره پوره حق د الله تبارک وتعالی د دین د را رسولو موږ ته بیان کو وایي اوس په تاسو مانې ده یا الله ته ګواه اوسه چې ما ستا دین راورسو. اوس به دې غایبینو ته رسوي هغه صحابه چې خلک بعضی کمکل خلق دی او ناپوه خلق دی په هغې باندې لان توان کوي او نبی علیه السلام وایي چا چې زما په صحابو باندې لان توان وکړو نو په دې باندې لعنت دی. لعنت څوک دی؟ شیطان دی. په شیطان باندې لعنت شوی دی. کومو خلکو چې کتابونو کې ولیکل، کومو خلکو چې صحابه ورپسې خبرې وکړې، لعن توانې ورپسې وکړو. الله پاک وایي زه په دلیل باندې او څوک چې زما سره تابعدار دي صحابه رضوان الله اجمعین وسبحان الله دارنګې تر قیامت پورې چې د نبی علیه السلام څوک تابعداري کوي او دا قرآن رانیولي الله تبارک وتعالی ولله دې په ذریعه سره دغه ضمانت ورکوي د دې خبرې وسبحان الله او پاک دې الله د شرک نه. وما انا من المشرکین او نیم زه د شرک کوونکي نه. کله چې دعوت ورکوي نو ته به ځان ته ګوته نه راړای، تا تبا پخپلا د الله تبارک وتعالی خالص توحید منی او د شرک نبا خلق منی کای او پخپلا بزان منی کای و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم او ندلی گلی منگا مخکستانا مگر سڑی چی وہی میکڑے وی الیہم دیتا من اهل القرى د کل والونا افلم یسیرو نو آیا دی نگرزی فی الارض پزمکا کے فینظرو چو گوری نو دی گوری کیف کان عاقبت اللذین سرنگ انجام دا کسانو من قبلهم چی مخک دی دینو ولدار الاخرت او کور دا خیرت چی دے خیر للذین اتقوا غرد دا پار دا کسانو چی ریگی دا اللانا افلا تاکلون تاسو کی دمرا کل نیشتے کسوک دا خبر کئی چیر دا بندر آغلے دے او زمان غلے بندہ دے او منگا تدا خبری کئی پیغمبر کسوک در باندې اعتراض کئی چې ته خوب زمون غولې بنده یې ورته وایا د دین مخ کې الله تبارک وتعالى ها اون بندگان لېګلې دي خوب بندگانو کې د الله څوک لېګلې دي سړی لېګلې دي خزینه دی را لېګلې الله پیغمبران همیشه د پاره ټول پسړو کې را لېګلې دي نماستانه مخ کې نه دی لېګلې مگر سړی دارنګ اشاره دی تشوا کو سو کوی چې مونږ ته انسان څنګه پیغمبر راتلی شي په کارو چې ملایکه راغلی وي الله پاک وي د دې مخ کې د کولوالونه تاسو کوي آیا دې نګرځي نو چې کله خلکو دغه انسانان پیغمبران ندی منلی بیا دا غي انجام ته دي خلکو ګوري چې کتا نه مني پیغمبر کتا نه مني نو په خواني پیغمبران چې ما مستاغونی سړی را لېګلو او دا غي نه چا خلاف کړو وګوره الله تبارک وتعالى دا غي خلاف کوونکو اغه انجام چې کم دی سنگت د تبایا سبب وګرځید او کور د اخرت چې کم دی الله تبارک وتعالى وی دا غره د پاره د چا د پاره د هغه چا چې ځان بچ کړي د شرک نه یریږي د الله تعالی نه افلا تاکلون تاسو کې دومره کنيشته چې پیغمبر تاسو د شرک نه بچ کول غواړي او تاسو د هغه خبره نه منئ او پیغمبر تاسو د الله تبارک وتعالى نه يرول غواړي او تاسو د الله تبارک وتعالى نه نیریږي نو بیا چې کم دی نو دا کور دا هغې خلکو د پاره دی څوک چې د الله نه یریږي او څوک چې د الله تبارک وتعالى پایاتونو کې سوچ او فکر کوي نو تاسو ولې سوچ او فکر نه کوئ افلا تعقلون تاسو کې دومره عقل نشته چې د دې تیرو خلکو نه خو سبق اخیستې وې که نه په کارو چې د هغې نه سبق اخیستې وې او تاسو په دې پیغمبر باندې او د ده هغه پیغمبري او د ده هغه رسالت او د دا هغه دعوت تاسو منلې وي ذلک من انباء الغیب دا خبرونه د غیب او نوحیه الیک چې وحی وکړه د دې منګا تا ته و ما کنت لدیهم نویت د دې سره اذ اجمعوا امرهم کله چې دې اتفاق وکړو د کار د دې و هم یمکرون او دې تدبیر کوونکی و ما اکثر الناس او ندې ډیر د خلکونه ولو حرست بمؤمنین اگر کته یې رزقې مؤمنان وما تسألهم عليه من أجر نغواړی تد دین په دې بیان دو او اسلام او په دې بیان د قران معنی سمزدوري ان هو الا ذکر للعالمین دا بیان د قران مگر نصیحت لپاره د عالم وکأی من آیت سمرا د دلایلنا سمرا د نخنا فی السماوات والارض پاسمانو کې او پسمکا کې یمرون علیها چی دی تیریگی پاغی بانے وهم عنها موردون او دیدی ددینا ڈڑکون کی وما یؤمنو اکثرهم او ایمان نراوڑی دیر ددینا باللہ پا اللہ تعالی باندے الا وهم مشرکون مگر وی دی شرک کون کی اپا امنو آیا پا امن کی دی ان تأتیهم چراشی دیتا غاشیت من عذاب اللہ اغا پتہون کے دا عذاب دا اللہ تعالی نا او تأتیهم الساعت یا راشی دیتا گڑای دا قیامت بغتتا ناسا پوہم لا یشعرون او دیکی شعور کدر لنوی قل ورطوہ پیغمبر هذی سبیلی دا قرآن زمالار دا ادو الاللہ ربللکم اللہ تا پدی کتاب ماندے علا بصیرت پدلیل باندیم انا زو ومن اتبعنی آسوک چیز ما تابدار دی وسبحان الله یو پاک دی الله د شرک نه وما انا من المشرکین نیم زه د شرک کوونکو نه وما ارسلنا من قبلک او ندی لیږلي مونږه پخواستانه الا رجالا نوحی الیهم مگر سړی چې وحی به کړی وه غیتا دیتا من اهل القرا د کلو والاونه افلم یسیرو فی الارض آیا نگرزی دی پس مکه کې فینظرو کیف کان عاقبت الذین نو دی ګوری چې څرنګ یو انجام دا کسانو من قبل مخکې د دینا چې کله خلاف ته پیغمبرانو نو کړو ولدار الاخرت او کور د اخرت خیر للذین اتقوا ورد د پاره دا کسانو چې یریږي د الله تعالی نه ځان بچ کید شرک نه افلا تعقلون اے تاسو کې دومره عقل نشته